remember, what happens in Tahiti stays in Tahiti. Bir damla yaş düşer gözlerimden, seni görmedim ben ölümden beri. Bu nasıl çözüm olur ki benim varlığıma canım? Döndün sen sözlerinden, beni bıraktın hep yarı yolda. Neden bilmiyorum, inan bunun cevabını sevgilim. İçimde ışık yoktu, yaşama devam ettim. Bunu arıyorken seni ben unuttum zannettim. Gözümü açtım baktım ve sonradan fark ettim. Sigaralar bitmiş elimdeyken resmin. Yıkılmadım sanma, bağlarımı kestim. Hayatla aramda kalmadı hiçbir şey. Her zaman kafamda dönüp durur işsiz. Bir şeyler içsem hep susarlar zannettim. Ama olmadı, geçmedi hiç. Of of of, unutamadım ben seni. Damla yaş düşer gözlerimden, seni görmedim ben ölümden beri. Bu nasıl çözüm olur ki benim varlığıma canım? Döndün sen sözlerinden, beni bıraktın hep yarı yolda. Neden bilmiyorum, inan bunun cevabını sevgili. Resmine baktım ben her gece, kayboldum bak gözlerin bir bilmece. Kavga ettim aynadakiyle bilmem kaç gece. Bebeğim sen yokken düşüyorum ben en dibe. Benimle derdin ne, ölüyorum özleminle. Odamda her gece savaşırım kendimle. Karmaşık düşünceler, ölüme adımlarım. Her gece sayıklarım, adını sayıklarım. Bir şarkı hatırlatınca seni bana